La ilahe illallah. Rumuz Hadis-i Şerifler Ramuzül Ahadis isimli kitabın 490. sayfasında 11. hadis-i şerif ve devamı olacak. Metnini merak edenler oralardan bakabilirler. İbn Asakir'in rivayet ettiğine göre Hazreti Ali Efendimiz'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuşlar ki, benim sahabemden bir kimse beldelerden bir beldede, ülkelerden bir diyarda vefat ederse orası için nur olur. O vefat ettiği belde için o kişi nur olur ve Allahu Teala Hazretleri kıyamet gününde o mübarek sahabiyi o beldenin ehlinin efendisi olarak bahseder, onun peşinden gelirler. Demek ki İstanbul'da 27 kadar sahabe kabri biliniyor. Burayı muhasara etmeye geldikleri zaman cihat aşkıyla kimisi şehit olmuş, buralara defnedilmiş. En meşhurları Peygamber Efendimiz'in mihmandarı Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari Hazretleri, Eyüp Sultan diyiverdiğimiz, Haliç'te camisi ve arkasında kabri olan mübarek zat. Demek ki beldemiz için nurdur. Demek ki bu beldeden Ruz-u Mahşer'de kıyamet gününde yetişmiş olan Müslümanların önderi olarak onun peşinde Müslümanlar gidecekler. Onlar bizim için en büyük şereflerdir. Allah cümlemize şefaatlerine ermeyi nasip eylesin. Turist çekmek için çeşit çeşit gayretler gösteriyoruz. Yatırımlar yapıyoruz. 4 yıldızlı, 5 yıldızlı oteller tesis ediyoruz. İlk yapacağımız şey bu mübarek zatların kabirlerini şöyle intizama sokmak, ziyaret edilebilir, görülebilir hale getirmek. Onun için Halic'in çevresini, o kabirleri, o kabirlerin etrafını en güzel parklar, bahçeler haline getirmeliyiz. Ben gittim, bir kısmını vakıflardan bazı eski vazifeli kardeşlerim aracı olmuşlardı. Görmek istedim. Türbe, içine birisi girmiş. Eskiler kıymetini bilmişler, binayı yapmışlar. Ben türbeyi şöyle kitabesini okuyayım, camından bakayım derken kadının birisi içeriden çıktı. Burası evdir, ne bakıyorsun, ne geliyorsun, ne dolaşıyorsun. Caddenin üstü ama yani yaygara yapıyor. Peki sen buraya ne diye geldin? Burası sahabe kabri. Sen dedim benim kim olduğumu biliyor musun? Sus bakayım filan dedim. Biraz hakikaten de tanıdıklarım filan vardı vakıflarda. Yani o oraya çöreklenmiş bir kimse. Pis, pasaklı, bakımsız, üzülecek durumda. Bir başka sahabe kabrine gittim. Yine Ayvansaray'da. Eskiler yine kıymetini bilmişler. Kesme taştan, o beyaz taşlardan camileri yaptıkları Süleymaniye Camisi filan duvarlarını bilirsiniz. O taşlardan duvar yapmış. Kesme taştan kapı yapmış. Üstüne kitabe koymuş. İçinde de şöyle küçük bir mescit var. Ama duvarları kalmış, yıkılmış. Bizim ilgisizliğimizden, bakımsızlıktan yıkılmış. O mescidin 4 duvarı kalmış. O mescidin sahası içine de getirmiş birisi bir gece kondu kondurmuş. Yani Allah etmesin şu cami yıkılmış olsa, kubbesi kalmasa, sizin şu oturduğunuz yere birisi bir ev yapsa, onun gibi. Beni götüren kardeşim dedi ki, hocam hepsi acı tabii, caminin yıkılması acı. Cami niye yıkılıyor? Allah'ın evi, bakılması lazım, Müslümanların bakması, onu yıkık hale getirmemesi gerekirdi. Sahabe kabrine itina edilmesi lazım. Fakat daha acısı, buraya bu gece kondusunu yapan adam, caminin içine gece kondu yapmış. Caminin duvarları içine gece kondusunu yapmış adam, her akşam sofra kurar burada rakı içer dedi. Çok veballer yükleniyoruz. Yani çok büyük kıymetler vermiş Allah bize. Hiç kıymetini bilmiyoruz. Çok veballer yükleniyoruz. Yani babamızın kabri olsa, veyahut kendimizin bir tarlası olsa veya bir dut ağacı, incir ağacı, armut ağacı olsa şahin gibi kollarız. Kimseyi yanına yaklaştırmayız ama sahabe kabri olunca, cami olunca sahipsiz kalmış. Hatta gecekondu yapılmış. Arsa benim bildiğim sahipsiz yere yapılır. Gecekondu sahipsiz bir arsaya yapılır ama caminin içine gelmiş, yapmış. İlgililer de suçlu, civardaki komşular da suçlu, muttali olan bizler de suçluyuz. O camiyi tekrar cami haline getirmemiz lazım. İnşallah şu sözümüz başlangıç olsun, bir kampanya açalım. O gecekonduyu oradan çıkartalım, o camiyi yapalım. Hepinizin hayırlı olsun. Efendim inşallah bugünden tez yok. Arkadaşlara adresi vereyim. Madem böyle açıldı. Madem bizim beldemiz için onlar nurdur. Madem onların peşine takılıp da onların izinden gideceğiz kıyamet gününde. O halde onlara da böyle hem Allah'ın evine saygıyla böyle güzel yapalım. İnşallah önümüzdeki haftalar size daha geniş bilgi verme imkanımız olur. Bu hadisin arkasında Arapça bilen kardeşlerimiz şey yaparlar. Buhari fihi nazar demiş diye bir kayıt var. Vakale el-Buhariyyu fihi nazar. Fakat bizim hocamız Gümüşhaneli Hazretleri yazdığı şerhinde diyor ki Buhari böyle demişse de yani fihi Musebnü Abdillah kale el-Buhariyyu fihi nazar lakin lehu şevahid merre ma min ehad. Bu hadisi şerifin doğru olduğuna daha önceki başka hadisleri sayıyor. Oradan deliller vardır diyor. Yani doğrudur, sağlamdır manasına. İstanbul'da 27 kadar sahabe kabri biliniyor. Bizim kardeşlerimizden bazıları videolarla onları şey yapmışlar. Kabirlerini tespit etmişler. Bana da gösterdiler. Kimisi sur dibinde, kimisi orta yerde, kimisi efendim cadde üzerinde, kimisi efendim yeraltı camiinde muhtelif sahabe kabirleri var. Elhamdülillah İstanbul o bakımdan şanslı, bahtlı, güzel bir belde, mübarek bir belde. Hatta bir de peygamber var. Hani Kehf suresinde Musa aleyhisselam ile beraber gezdiği bildirilen efendim Feta diye geçiyor orada. Yani yiğit bir genç, Musa aleyhisselamın yanında genç bir kimsenin hikayesi var ya, o Yuşa aleyhisselam diyorlar şeyler efendim tefsir kitapları. Yuşa aleyhisselamın da Beykoz'da kabri var deniliyor. Demek ki elhamdülillah peygamber diyarı olmuş oluyor, sahabe diyarı olmuş oluyor, tabi'in diyarı olmuş oluyor. Elhamdülillah ne güzel bir belde. Allah beldemizin İslami nurunu, yapısını, efendim şaşasını, efendim bu şansını, bu bahtını efendim Karabaht'a döndürmesin. Düşmana çiğnettirmesin. Bizim kitaplarda böyle bir şey yazılır. Fatih Sultan Mehmet Han rahmetli efendim burayı fethettiği zaman hapishaneden bazı Bizans alimleri çıkartmış. Hapisten salıvermiş. Sizi niye attılar hapse diye sormuş. Biz mevcut Konstantin idaresine karşı çıktık. Bu insanlar, bu beldeyi muhasara edecek insanlar bizim kitaplarımızda yazılmış mümin insanlardır. Bunlar doğru yoldadır. Biz yanlış yoldayız dedik diye bizi hapse tıktılar. Sizin bu yendiğiniz kimseler diye söylemişler. O alimler kitaplarda biliyorlarmış ki İstanbul'u böyle ahir zaman ümmetinden, ahir zaman peygamberinin ümmetinden mübarek kimseler fethedecek diye duymuşlar. Şimdi onların sözünü dinledikten sonra rivayete göre Fatih Sultan Mehmet Han demiş ki peki ben burayı fethettim ama acaba hani dünyanın bin bir türlü hali var, acaba tekrar kafirler burayı bizim Müslümanların elinden alıp da kafir diyarı yapacaklar mı? Elden çıkacak mı diye sormuş o alimlere. Onlar demişler ki bizim okuduğumuz kitaplara göre tekrar kafirlerin eline geçmeyecek ama ahalisi kafirleşecek. Bu bir rivayet. Yani eski kitaplarda yazılmış. Ya olmuştur ya değildir ama şu bizim yaşadığımız zamandan evvel kayıtlara geçmiş böyle bir rivayet bu. Yani daha bizim memleket berbatlaşmadan şurası, içki, kumar, zina, fuhuş, efendim diyarı olmadan evvel yazılmış bir şey bu. Şimdi Allah etmesin, Allah saklasın, korkuyorum ve bunu söylemekten size bir ihtar çektiğim hissine kapılıyorum. Onun için söylüyorum. Şimdi yani bir başka Müslümanın gel de gör bizim ne güzel memleketimiz var diye efendim davet edilmesinden çekinilecek bir hale geldik. Yani bir İngiliz diyarından, bir Yunan diyarından farkı kalmadı. Ahalisinin dinden imandan uzaklığı, Allah'ın ahkamına uymaması, efendim kafirlerin halleri, huyları, adetleri, giyimleri, kuşamlarına sapması yüzünden. Deniz kenarları plaj. Kadınlar bikini ile yokini ile gezerler. Efendim Galata tarafı rezalethane. O tarafa ayak basmaya insan korkar. Efendim Boğaziçi eğlence safa yeri. İçkiler efendim vesaire rezaletler. Yani din noktasından, Allah'a iman noktasından, Allah'ın ahkamına uyulmak noktasından şu ahalinin haline bakılırsa, yani Allah affeylesin, ıslah eylesin, başına taş yağacak gibi bir durum görülüyor. Sanki yukarıdan paldır küldür taş yağsa hak etmiş gibi görünüyor. Allah bizlere uyanıklık versin. Biz ekseri ahalisi buranın Müslümanlar, Allah bizlere akıl versin. Bizleri lütfuyla ıslah eylesin. Düşmanla, kahriyle, zelzeleyle, efendim yangınla, fitneyle, fesatla terbiye etmesin, cezalandırmasın. Efendim bize hakkı görüp uyumayı nasip eylesin. Dinimiz için çalışmayı nasip eylesin. Kendimiz iyi insanlar olduğumuz gibi ailelerimizi, evlatlarımızı da Müslüman, iyi, Allah'ı sevdiği kullar olarak yetiştirmeyi nasip eylesin. Şu diyarımızı kafirleştirmesin. Şu belde ahalisini imandan sonra küfre düşürmesin. La yemutu li muslimin selasetun minel veledi fe yelicen nara illa tahilletel kasem. Buhari ve Müslim ve Tirmizi ve Nesai ve İbn-i Mace'den alınmış bir hadis-i şerif, ravisi Ebu Hureyre radıyallahu anh. Efendimiz buyurmuşlar ki, Peygamber Efendimiz, bir Müslümanın çocuklarından üç tanesi vefat ederse, yavrucuklarından üç tanesi vefat ederse, onun cehenneme girmesi mümkün değil, olmaz. Ancak Allah'ın yemini yerine gelsin kadar bir girme çıkma olur. Şimdi bunu birazcık bilgilerimize göre genişletmeye çalışalım. Biliyorsunuz insana hayatı veren Allah, hayatı devam ettiren Allah, sıhhati veren Allah, hastalığı veren Allah, hastalığa şifayı veren Allah, vadesi yetince öldüren Allah. Bir kimse bir kimseyi öldüremez. Allah eceli gelmişse, müddeti bitmişse o zaman öldürebilir. Mümkün değil. Allah'ın istediğinden, rıza şeyinden, efendim takdirinden gayrisinin olması mümkün değil. O halde ölümü de bu manaya, kadere rıza babında ölçülü bir, sabırlı bir halde karşılamak lazım. Ne yapalım? Allah verdi, Allah aldı. Evladım yaşasaydı sevinecektim ama ne yapalım ki, ömrü bu kadarmış diye sabrederse, sabır ilk darbenin geldiği zamandadır. Sonra insan nasıl olsa alışır. İlk felaket geldiği zaman saç baş yolup, ağzını yumup, gözünü yumup, ağzını açıp ileri geri konuşmayacak. Çünkü kimisi küfre kadar varacak sözler söylüyor. Ağıt yakacağım diye de kötü sözler söylüyorlar. Öyle olmayacak. Sabredecek. Fesabrun cemil dediği gibi Yakup Aleyhisselam'ın sabrı cemil ile sabredecek. O zaman büyük sevabı var. Böyle üç tane felaket olursa, üç tane evladı ölürse, o zaman cennetle müjdelenmiş oluyor şahıs. Sabrederse cennetlik olacağına işaret oluyor bu hadis-i şerif. Sağlam kaynakları var ve başka hadis-i şerifler de bu manayı takviye ediyor. Hatta bir kişi kalkmış demiş ki, ya Resulallah, iki çocuğu ölen de cennete girecek mi? Evet buyurmuş Peygamber Efendimiz, demek ki iki çocuğu ölüp de ona da sabreden mümin, o da cennete girecek. Bir tanesi daha kalkmış, bir çocuğu ölen de olur mu ya Resulallah cennetlik diye sormuş, ona da evet buyurmuş Peygamber Efendimiz. Demek ki kaderi rıza gösterip bu acı hadiseyi Allah'a olan saygısından, bağlılığından dolayı taşkınlık yapmadan hazımlı bir şekilde karşılar da insan, dişini sıkarsa üzülmemek mümkün değil. Yani gözyaşı dökebilir ama yaka yırtmak, ileri geri konuşmak, kadere karşı gelmek, Allah'ın hoşuna gitmeyecek, rızasına aykırı sözler söylemek yasak. Yoksa ağlayabilir, sessiz sedasız üzülebilir. Zaten onun günahı da yok yani. İnsan kendisini tutamaz, bir şey değil. Söylenen sözlerden oluyor, yapılan hareketlerden oluyor günah. Sabrettiği zaman sevabı alır. Cehenneme girmez, cennete girer. Cehenneme girmez diyor burada. Ancak yemin yerine gelsin kadar. O yemin nedir? Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş ki, ve in minküm illa variduha kâne alâ rabbike hatmen makdiyya. Ey insanoğulları, sizden hiçbiriniz yoktur ki cehenneme girip çıkmasın. Bu Allah-u Teala Hazretlerinin artık takdiridir, kesindir, bu böyle olacak. Şimdi nasıl olacak? Herkes cehenneme girecek, mümin cehennemde Sırat Köprüsü'nün üstünden geçip gidecek. Bu girme mümin için sırattan geçerken geçme tarzında olacak. Bazı alimler de demişler ki, efendim, üstünden geçerken efendim mümine ateşi zarar vermeyecek. Tekünü fetekünü alel mümini berden ve selama. Mümine serin olacak, selametlik olacak, mümin sırattan geçecek. Kafiri yakacak. Hatta cehenneme denilecek ki, sen kendinin ahalini tut. Cehennemin böyle kancaları olacak diye. Nasılsa Allah göstermesin, Allah karşılaştırmasın, hiç de bilmeyelim. Efendim, kancalara takılıp yakalanıp düşecekler şeye. Sırattan geçerken kafirler, müminler geçecek. Kimisi çok hızlı geçecek. Yıldırım gibi geçecek. Efendim, işte o geçiş müstesna, onun dışında cehenneme girmez. Yani sabrederse, evladının acısına tahammül ederse, Allah'a asi gelmezse, takdire karşı çıkmazsa, ağzını bozmazsa, edepsizlik yapmazsa, şuurunu kaybetmezse, yaka yırtmazsa, bağırıp çağırmazsa, rol yapmazsa, işte kimisi böyle öyle bir rol yapıyor ki, hatta bizim memleketin bazı bölgelerinde de vardır, Suudi Arabistan'da da vardır. Özel, hani bizim şimdi mevlütlerde çağırıyoruz ya, Hafız Efendi gel mevlüt oku. Ağıtçılar varmış özel. Ağıt okuyan, mersiye okuyan kimseler varmış. Efendim, nevhacılar varmış. Nahiye denilen. Onlar cenazenin önünden gidip saç yırtıp, baş yırtıp, feryat edip, figan edip, böyle yakmalar yakarak, ağıtlar düzerek böyle yaparlarmış. Tabii bunlar makbul değil. O meslekte makbul değil. Yani meslek olarak yapıyor adam. Ağıtçılık mesleği veya kadın ağıtçılık mesleği olarak yapıyor, öyle olmayacak. Müslüman Allah'ın takdirini metanetle karşılayacak, sabredecek, kadere rıza gösterecek. Çok yüksek bir makamdır. Kadere rıza göstermek manevi makamların çok yükseklerinden birisine insanı yükseltir. Eski ümmetlerden veyahut eski yani Müslümanlardan birisini haksız yere yakalamışlar. Bir kitapta okumuştum. Sen casussun, sen hainsin, öbür diyardan buraya casus olarak geldin, bize kötülük yapacaktın seni, gel bakalım, yakalamışlar. Ve idamına karar vermiş yakalayan asker, komutan. Halbuki dervişmiş adam, Müslümanmış. Yani böyle hakikaten dindar, hakikaten manevi bakımdan derecesi iyi olan bir kimseymiş ama kötü kimse sanılmış, casus sanılmış, yakalanmış, kafası kesilecek. Kafası kesilmeye götürülürken o derviş, o iyi Müslüman kendi kendine demiş ki, kendi nefsine, ey nefsim söyle bakalım, eskiden dervişlikten bahsederdin. Allah'ın takdirine rıza göstermek gerekir diye düşünürdün. Efendim sabretmek lazım derdin. Açlığa sabrettin, yokluğa sabrettin, sıkıntılara göğüs gerdin. Şimdi bir iftiraya uğradın, suizanla uğradın, haksız yere seni götürüyorlar, kafanı kesecekler, idam edecekler, öleceksin. Şimdi bu takdire de razı mısın? Söyle bakalım. Kendi kendine böyle yoklamış kendisini. İçinden şöyle bir yoklamış, ne korku, ne itiraz, ne bir şey böyle reaksiyon. Bakmış razı, ne yapalım? Nasıl olsa bir gün öleceğiz. Demek ki ölümün bu anda olacakmış. Allah imandan ayırmasın filan gibi böyle bir razılık, teslimiyet halinde. Kişi içi rahat yani. Tam öldürülme yerine kadar gelmişler. Suçsuzluğu anlaşılmış, ölümden kurtulmuş. Ta oraya kadar geldikten sonra imtihana bak. Oraya kadar öldürecek diye gelmiş. Tam idam edileceği sırada anlaşılmış, kurtulmuş. Ama adamın sözü çok önemli. Vallahi diyor, okuduğum kitapta, vallahi o badireden, o sıkıntıdan, o beladan halasıma değil, kurtuluşuma değil, o andaki ihlasıma seviniyorum hala. Ondan kurtuldum. Demek biraz daha yaşayacakmışım. Kurtulduğuma sevinmiyorum. O anda kendimi yokladığım zaman içimden Allah'ın takdirine itiraz gelmemesine seviniyorum. O hoşuma gidiyor hala. Vallahi halasıma değil, o andaki ihlasıma seviniyorum demiş. İşte kadere rıza budur yani. İnsana mükafat gelir. Güzel günler görür. Çoluğu çocuğu olur, düğünü olur, bayramı olur. Herkes sevinir. Tamam. Parası kazanır. Ticareti kar eder. İyi, o zaman güzel. Bir de kötü şeyler gelirse o zaman bas feryadı. Efendim aç isyan bayrağını Allah'a karşı gel. O zaman olmaz. Geçenlerde bizim bu yerli sanatçılardan birisi öldü. Tiyatro sanatçılarından birisi. Geride kalan sanat arkadaşları öyle edepsizce sözler söylediler ki, bula bula onu mu buldu Allah öldürmek için filan gibi laflar söylediler ya. Böyle edepsizce sözler söylediler. Allah ıslah etsin. Allah bizi edepten ayırmasın. La yemutenne ahadun minkum illa ve huve yuhsinul zanne billahi azze ve celle. Bu da sahih kaynaklarda olan bir hadisi şeriftir. Hatta 491. sayfadaki bir hadis-i şerif de onunla ilgili, onu da okuyalım. La yemutenne ahadukum hatta yuhsine zannehu billahi teala fe inne hüsne zanni billahi semenül cennet. İkisi de aynı konuya gelen hadis-i şerif. Niye iki hadis-i şerifi yan yana getirmiş? Birisinin rivayetinde bir eksiklik varsa, rivayet zinciri zayıfsa, ötekisi onu takviye ediyor. Bak bu mana doğrudur demek istiyor. Yani bu kitabı yazan hocamız. Onun için böyle iki konu, konusu aynı hadisi peş peşe onun için getirir. Birinci hadisi şerifin manasını verelim. Sakın ha sizden biriniz Allah'a olan, aziz ve celil olan Allah'a olan kanaatini, zannını iyileştirmeden ölmesin. Allah'a hüsnü zan beslemeden ölmesin. Hüsnü zan sahibi olsun. Birinci hadis-i şerifin manası bu. İkinci hadis-i şerifin manası, sizden biriniz sakın Allahu Teala'ya zannını güzelleştirmeden, hüsnü zan beslemeden ölmesin. Çünkü Allah'a hüsnü zan beslemek cennetin bahasıdır, bedelidir, parasıdır diyor. Bunu izah edelim şimdi. Hüsnü zan ne demek? Zannını iyi tarafa yormak. Yani ölüm hakkında hüsnü zan mesela şu oluyor, ölüm esnasındaki hüsnü zan: Allah'ın rahmeti geniştir, umarım ki gaffar olduğu için, rahmeti çok olduğundan benim günahlarımı bağışlar, inşallah kötü haller ile karşılaşmam, Allah beni cehenneme sokmaz, İnşallah mümin olduğum için cennetine girerim diye kanaat besleyecek insan. Hüsnü zan besleyecek. Yani kötümser olmayacak, karamsar olmayacak, iyimser olacak. İyimser olmayı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. İyimser olun diye. İnsan ömrünün sonuna doğru iyimserliğini arttıracak. Diyecek ki Allah'ın lütfuyla cennetine girmeyi umuyorum. Rahmeti çok geniş. Diyecek. Bu kanaatte olacak. Ben çok günah işledim. Allah beni affetmez. Ben mahvoldum. Ben kahroldum. Benim günahlarımı sen bir bilsen, defterlere, kitaplara yazsam sığmaz, taşar, bilmem ne filan. Erenköy'de birisiyle karşılaştık. Filozofvari, kayıkçı bir adam. Seneler önce ben lisedeyken diyor ki, ben diyor cehenneme gideceğim, biliyorum diyor. Çünkü diyor çok günahlıyım diyor. Öyle yapmayacak. O yanlış. O filozofluk taslıyor. Efendim yanlış kanaatler edinmiş kendisine, işte öyle olmayacak. Efendimizin tavsiyesine hüsnü zan besleyecek. Peki nereden biliyorsun cennete gideceğini? Bilmiyorum ama umarım ki Allah'ın rahmeti geniş olduğundan beni de cennete sokacak. Böyle diyecek. Çünkü hüsnü zan beslemek cennetin bahasıdır, bedelidir. Cennete giriş onunladır. Hani Gülhane Parkı'na gireceksin, çık şu kadar para. Topkapı Sarayı'na gireceksin, çık şu kadar para. Cırt bir bilet kesiyorlar, içeri öyle giriyorsun. Yani cennetin bedeli hüsnü zandır diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki ahir ömrümüze doğru yaşlandığımız zaman hüsnü zan tarafımızı arttıracağız. Ya şimdi gençken havf ile reca, korku ile ümit, iyimserlik ile karamsarlık, kötümserlik ortasında olacağız. Ne Allah'ın rahmetine çok güvenip dayanıp laubali olacağız, ne de Allah'ın kahrından, gazabından çok korkup perişan olacağız. Ola ki Allah kahrına uğratır, onun için çalışayım, çabalayayım, dürüst Müslüman olayım, günah işlemeyeyim diyeceğiz. Allah'ın rahmetinden de ümidi kesmeyeceğiz. Allah'ın rahmetinden ümit varım. Cennete inşallah gireceğim ama ne olur ne olmaz. İhtiyatlı davranayım, çalışayım, çabalayayım, vazifelerimi ihmal etmeyeyim diye düşünecek Müslüman. Hatta efendim bir meşhur Evliyaullah'tan zat var. Efendim Muaz Errazi, İbn Muaz Errazi, o diyor ki insan havf ile reca arasında, korku ile ümit duyguları arasında, iki arslan arasında tilki gibi olacak. Yani tilki biraz bir tarafa yanaşsa arslan üstüne gür diye saldırır, ondan biraz kaçmak ister. Çok fazla kaçsa bu da buradaki arslana yaklaşır, o gır diye saldırır, parçalamak ister, tam ortada durur. Onun gibi havf ile reca sanki iki arslanmış, sen de bir tilkiymişsin, canını bunlara kaptırmamak, ağızlarına lokma olmamak için böyle nasıl dikkat ediyorsun, onun gibi fazla ümide kapılırsın, canım Allah bula bula beni mi atacak cehenneme, bunca kafir var, Yahudi var, Hristiyan var, dinsiz var, katil var, hırsız var, arsız var, onlar atar, ben bir şey olmam. Niye namaz kılmıyorsun, niye oruç tutmuyorsun, niye zekat vermiyorsun, niye hacca gitmiyorsun, canım Allah gafurdur, rahimdir. Ha, bunun ümidi yersiz, çünkü amel etmeden ümide düşüyor. Bu belaya uğrayabilir. Zaten belaya uğrar. Kılmadığı namazların cezası var. Tutmadığı oruçların cezası var. Besbelli. Yani tepe taklak gittiği, aşağı doğru uçmakta olduğu belli. Cuv aşağı doğru gidiyor zaten. Daha dibi bulmamış ama pike gidiyor aşağı doğru. O belli. Efendim namaz kılıyorum ama namazlarım bir şeye benzemiyor. Oruç tutuyorum ama oruçlarım bir şeye benzemiyor. Ben bir türlü adam olamadım. Berbat bir insanım. Efendim artık benimle kimse konuşmasın. Murdar bir kişiyim. Karım da benden ayrılsın. Çocuklarım da şey yapmasın. Ne oluyorsun? Canım ben cehennemlik bir insanım. Yok, o kadar da ümitsizliğe düşmek yok. O kadar da öyle moral bozukluğu, depresyon, çöküklük yok. Allah'ın rahmeti var. Allah'ın rahmeti geniş, lütfu çok. O kadar rahmetiyle tecelli edecekmiş ki ruzu mahşerde, rahmetini o kadar saçacakmış ki, o kadar insanlar istifade edecekmiş ki, bak son noktasına bak cümlenin, Peygamber Efendimiz diyor ki şeytan aleyhillâne bile heveslenecek. Acaba dur bakalım ben de mi affoluyorum ne filan diye. Yağma yok. O bile heveslenecek ama yağma yok. Onun affı yok. O mel'un, o cehennemde ebedi şey yapacak da, ama o bile heveslenecekmiş. Onun için bu iki duyguyu ölçülü kullanmak lazım. Ölçüsüz kullandığı zaman hastalık belirtisi oluyor. Çünkü çok ümitlenince yapması gereken vazifelerin hiçbirini yapmıyor. Neye benziyor? Bir talebeye benziyor. Nasıl olsa senenin sonunda sınıfı geçer. Yahu çalışsana matematiğe, biyolojiye, kimyaya, edebiyata. Ev ödevlerini yapsana. Yok. Devam etsene. Yok. Sen hava alırsın. Senenin sonunda zor geçersin. Bu gidişle perşembenin gelişi çarşambadan belli. Sen bu sene çakarsın. Belli çünkü halinde. Ama çok çalışan bir talebe, ben kendim talebelik yaptım, sizler yapmışsınızdır, hocalık yaptım, bilirim. Talebe hüsnü niyetini gösterdi mi, bu talebe çalışkandır. Kafası burasını almıyor, hoca kolaylık gösterir. Ama ev ödevini yapmış, devam etmiş, derslerine çalışmaya gayret etmiş, çocukta tutukluk var, çok başaramıyor. Tamam, o geçirilir. Öğretmenler odasında, lisede, ortaokulda konuşurlar öğretmenler. Bu çocuk terbiyelidir, iyidir, gayretlidir. Toparlar kendisini, senesini yakmayalım. Hadi geçirirler. Yani dünya işlerinde bile böyle oluyor. Ama tembeli geçirmezler. Kerata tilki gibi zeki ama haylaz. Hiç çalışmıyor. Çaksın da görsün. Çaktırırlar onu. Çalışsın, öyle gelsin derler. Hocası söyler, bak sen geçebilirdin, 4 aldın. Sana bir not daha verirdim, 5 verirdim, sınıfı geçerdin ama sen haylazsın, çok daha fazlasını yapacak olduğun halde yapmadığın için sana şimdi 3 veriyorum, bırakıyorum, gel bakalım Eylül'de derler, haylaz olduğu için. O bakımdan mümin korku ile ümit arasında olacak, öyle yaşayacak. Yani salih amel işlemeye devam edecek, moralini bozup da ümitsizliğe düşüp de dağıtmayacak kendisini. Köşeye oturmuş perişan, çalışmaktan kesilmiş, evine bakmıyor, çocuğuna bakmıyor. Neymiş? Ümitsizliğe düşmüş. Bu da olmayacak. Ama ahir ömrüne doğru keyfi biraz yerine gelecek. Biraz iyimserleşecek. Evelallah. Allah'ın izniyle umarım ki rahmetine ben de ererim, cennetine girerim diye düşünecek. Kendimizi böyle alıştıralım. Başkalarına da böyle telkin edelim. Ne oluyorsun hacı amca? Elhamdülillah sakalın İslam'da ağırdı. Allah'ın rahmeti, mağfiretine erersin inşallah, elbette cennete girersin filan diye biz de onlara moral verelim. Bu hadis-i şeriften aldığımız cesaretle. La yemine aleyke ve la nezre fî masiyetillah ve fî katî'atir rahimi ve la fî ma la temlik. Bu hadis-i şerif de arkasındaki hadis-i şerifle çift gidiyor. Onu da okuyalım. La yemine lüveledim ma yeminil valid ve la yemine li zevcetin ma yemini zevç ve la yemine li memlukin ma yemini melik ve la yemine fi katiatin ve la nezre fi masiyetin ve la talaka kable nikah ve la itakate kable meleke ve la sumte yevmen sumte yevmin ile leyl ve la muvasalaten fi siyam ve la yutme ba'de hulm ve la radaa ba'del fitam ve la taarruba ba'del hicre ve la hicrete ba'del feth. Bu ikisi hadis-i şerif. Birisini başlayalım izaha. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'a günah yolunda yemin ve nezir olmaz. Adak adamak olmaz. Adamışsa tutmak gerekmez. Yani mesela yemin ediyor mesela. Vallahi billahi ben o adamı öldürürüm. Öldüreceğim. Öldürürsen katil olursun. Bir Müslümanı müteammiden öldürürsen ebedi cehenneme gidersin. Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Öldürmeyeceksin. Canım öldürmeyeceğim de vallahi billahi evinin camlarını şangır şungur aşağı indireceğim. Yapma. Bu doğru bir şey değil. İslam'da la darara ve la dirar. Mala zarar vermek yok. Adama kızıyorsan polise söyle. Mahkemeye ver. Ama camından ne istiyorsun? İslam onu şey yapmıyor. E yemin ettim, bırak da hocam şu camları taşlayayım. Yok. La yemine aleyke fi masiyetillah. Allah'a isyan yolunda yemin edilmez zaten. Etmişsin, ettiysen tutmak da gerekmez. Kefaretini verirsin, yemini tatbik etmezsin. Tamam mı? Günah yolunda söz verdim Allah'a ille yapacağım demek yoktur yani. Günahtan dönmek asıl sevaptır. Yalnız yersiz yere dilini kullandığın için, boş yere yemin ettiğinden ceza olarak kefaretini vereceksin tabi. Yemin kefaretini vereceksin ama onu icra etmek doğru olmaz. İcra etmeyeceksin. Sonra velâ nezire fî masiyetillah, Allah'a isyan yolunda nezilde yoktur. Eğer efendim filanca adamı köşe başında bir güzel döversen, nezirim olsun ki sana efendim bir tarla bağışlayacağım. Filanca yerdeki iki tane zeytin ağacımı sana bağışlayacağım. Nezir ediyorum. Döversen bilmem ne. Öyle şey yok. Yani günahta nezir de yok. Yemin de yok. Nezir de yok. Olmaz. Vela fi katı atir rahim. Vela fi mala temlik. Akrabalık bağlarını koparmakta da yemin olmaz. O da günah. Çünkü sıla-i rahim emredilmiştir. Müslümanın vazifesidir. Katı ati rahim, yani akrabalık bağlarına riayet etmemek, onları çiğnemek, kesmek, ters hareket etmek, yemin ettim, nezir ettim, adak ettim, olmaz öyle şey. Onu tutmayacaksın. Ben o adamla konuşmamaya yemin etmiştim. Ne yapayım hocam? Konuş, şeyini öde. Yani yemin kefaretini öde. Sonra efendim, malik olmadığın şeyde de yemin olmaz. Kimin kesesinden ne harcıyorsun? Mal senin değil ki. Falanca şöyle yaparsa ona efendim vallahi filancanın malını vereceğim. Mal senin değil ki, nasıl veriyorsun? Yani senin olmayan maldan böyle yemin, nezir vesaire olmaz diyor Peygamber Efendimiz. İkinci hadis-i şerife geçelim. En iyisi kardeşlerim yemine alışmamaktır. Onun için biz küçüklerimize ne diyoruz? Yemin etme. Ticarete gidiyorsun, vallahi idare etmez ağabey veya hocam, bizi sakallı görünce idare etme. İdare eder, ben ticareti bilmez miyim? O malı aşağı yukarı az çok biliyorum. İdare etmez. Vallahi sermayesini de aşağı, yalan. Yemini bastırıyor, alışmış. Su gibi yemin ediyor millet. Nefes alıp verir gibi boş yere yemin ediyor. Vallahi da, billahi de, tallahi de bir sürü efendim yeminler. Hepsi yalan. Ondan sonra kendisi senin gül hatırın için şu kadar olsun diyor. Hani idare etmiyordu? Hadi senin hatırın için. Sen beni tanımıyorsun ki hatırım ne olacak? Ticarette öyle alışmış. En iyisi dürüst alışalım. Yemin etmeyelim. Efendim boş yere sinirlenip yalan yanlış sözler söylemeyelim. İkinci hadis-i şerif uzuncaydı. Onu da izah edelim. Vela yemine liveledim ma yemini valid. Babanın yemini varken evladın yemini olmaz. Çünkü baba evladın sahibidir, hakimidir. Söz, asıl söz babadadır. Çocuk şöyle demiş. Olmaz, baba var. Çocuk mesela filanca yere gitmeyeceğim demiş, baba gideceğim demiş. Baba gideceğim diye yemin etmiş, çocuk gitmeyeceğim. Babanınki dinlenecek. Çünkü amir, büyük, söz sahibi o. Vela yemin eli zevcetin ma yemini zevc. Kocanın yemini varken ortada zevcenin yemini olmaz. Ters yemini yani. Aksi istikamette yemin hakkı ve onu icra etmek gerekmez. Vela yemin eli memlukin ma yemini melik. Sahip varken kölenin yemini olmaz. Çünkü bunlar hep ötekilere tabi kimselerdir. Onların yanında söz hakları yok demek yani. Vela yemine fi katı atin akrabalık bağlarını koparmak hususunda yemini olmaz. Vela nezre fi masiyetin günah konusunda nezretmek, adak adamak olmaz. Vela talaka kable nikah, evlenmeden talak boşama olmaz. Filanca kadını alırsam alır almaz boş olsun. Olmaz, almadın ki. Yok öyle şey. Yani olmayan bir şey, nikahı olmayan bir şeyin boşaması olmaz. Vela itakate kablel meleke, sahip olunmayan bir kölenin azat edilmesi olmaz. Sahip değilsin ki, bir köle alırsam azat edeceğim. Azat olmuş olsun, olmaz. Vela sumte yevmin ilelleyl, gündüzden geceye kadar susmak yoktur. Bu neden? Onlarda adet varmış, susma adeti. Nezir ederlermiş, ahd ederlermiş ki hiç konuşmayacağım. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. İnni nezertü lirrahmani savmen felen ükellimel yevme insiyya. Bugün hiç insanlardan kimseyle konuşmamak üzere Allah'a ahdettim diyor. Kur'an-ı Kerim'in ayeti Meryem Valide hakkında radıyallahu anha. Şimdi bu susma şeyinin doğru olmadığını, susma diye böyle bir ibadet olmadığını Peygamber Efendimiz bildirmek üzere diyor ki, bir gün susup geceye kadar öyle susmak yoktur. Konuşmak gerektiği zaman konuşur. Hayır, konuşamam çünkü susmam lazım. Öyle şey yok. Yani kendi kendine adetler, usuller falan çıkarmaya lüzum yok. Bir kardeşimiz vardı. Sabah namazından sonra dükkanı açıyor, gidip o arada da kimseyle konuşmama ahdetmiş. Yanından geçen selam veriyor. Ağzı kapalı. Ya selamı ver. Onun selamına karşılık ver. Bir şey olmaz. Bozulacak diye korkuyor şeyi. Konuşmama usulü bozulacak diye ödü patlıyor. Bir şey olmaz. Selamı vermekte sevap var yani. Kendin ver hatta onun selamına kalmadan. Yani böyle yalan yanlış adetlere lüzum yok. Geceye kadar susmak diye bir şey yok, usul yok. Vela muvasaraten muvasarete fissiyam. Oruçta bir orucu öteki oruca bağlamak yok. Şimdi ben dün oruca niyet etmiştim hocam. Evet. Akşam iftar etmedim. Yattım. Göbeğim de iyi, şişmanım. Gücüm kuvvetim de yerinde. Yarınki oruca da niyet ettim. Yarın da tutarım. Ne yapıyor yani? İftar etmiyor. Sahur yapmıyor. Yarınki oruca. Akşam oldu. Bana mısın demedi hocam. Yarına gene tut. Öyle şey yok. Oruca bağlamak yok. İftar sevap, sahur bereket. İftarı erken yapmayı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Suyla bile olsa, hurmayla bile olsa oruçlu olduğu zaman iftar ediverecek, geciktirmeyecek. Sahura da velev suyla bile olsa, hurmayla bile olsa kalkacak. Sahura kalkmak berekettir. Bizim orucumuz böyle. Öyle bir orucu öteki orucuya bağlamak vesaire filan yoktur. Efendim ben akşamdan gece kalkmak zor oluyor, yatıvereyim şey yapayım. Güzel olanı, sünnete uygun olanı sahura kalkmaktır. Oruç tutacağı zaman. Hocam daha Ramazan gelmedi. Ne diye oruçtan bahis açtın? Oruç sadece Ramazan'da olmaz. Ramazan'ın dışında da sevap kazanmak için çok oruçlar vardır. Bak bu geçtiğimiz Muharrem'in 10'u Cuma günüydü. Sevaptı oruç tutmak. Perşembe ile Cuma'yı tutacaktın. Veyahut Cuma ile Cumartesi'yi tutacaktın. Muharrem orucu sevabını alacaktın. Sonra her ayın bir başında, bir ortasında bir oruç tutmak sevaptır. Sonra Arabi ayların 13, 14, 15'inde yani mehtaplı gecelerin gündüzlerinde oruç tutmak sevaptır. Hiç bırakmamış Peygamber Efendimiz. Kitaplar öyle yazıyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü 3 gün oruç tutup da Cuma günde bir sadaka filan verirse çok büyük sevaplar oluyor. Sonra yine hadis-i şeriflerde okumuştuk ki pazartesi günleri, perşembe günleri insanların amelleri, işledikleri işler, sevaplı, günahlı işler, dergah-ı izzete Allah-u Teala Hazretlerinin huzuru âlisine sunuluyor. İşte kullar bunları işledi ya Rabbi. O her şeyi biliyor ama resmi muamelesi için sunuluyor oraya. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kulların amelleri pazartesi, perşembe günü dergah-ı izzete sunulduğu için ben de o günlerde oruçlu olmayı seviyorum ve kendisi pazartesi, perşembe günleri oruç tutmuş. Sevap. Biz de tutmaya çalışalım. Yani o bakımdan demek ki Ramazan gelmeden başka aylarda da oruçlar varmış. Hem de onlarda da çok sevaplar var. Bu oruçları da tutmaya gayret etmeli kardeşlerimiz. O sevaplardan istifade etmeli. Hem Ramazan'a idman olur, hem Ramazan'da kazandığımız güzel hakimiyet duygumuzu, nefse hakimiyet duygumuzu arada perçinlemiş oluruz. Ramazan'da kendimize hakim olmayı öğreniyoruz, sigarayı bırakıyoruz, kötü şeyleri bırakıyoruz, Ramazan'dan sonra dolu düzgün tekrar gidiyor. Halbuki arada böyle oruçlar tutarak perçinlemiş oluruz kendimizi. Onun için bu sevaplı oruçlara da kardeşlerimiz devam etmeli. Ama oruçta iftar etmek sevaptır, sahura kalkmak sevaptır, öyle yapsın. Kardeşlerimiz bir orucu öteki oruca bağlamasın. Şişmanım, güçlüyüm, kuvvetliyim, ayrı. En sevaplı şey Peygamber Efendimiz'e tam uymakla olur. Tam uymadığın zaman sevap olmaz. Daha çok zahmet çekersin, boşuna çekersin. Akıntıya kürek çekersin. Bir keresinde yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz'in ordusu, askerleri uzun bir yolculuğa çıktıkları sırada kimisi oruç tuttu. Halbuki yolculukta oruç tutmak gerekmez. Hatta leyse minel birri efendim es-siyamu fis-sefer. Seferilik halindeyken, yolculuk halindeyken oruç tutmak takvadan da sayılmaz. Birri takvadan da sayılmaz. Yani marifet de değildir, hüner de değildir yani. Madem oruç yolculuğun meşakkati vardır, tutmayıverirsin. Başka zaman tutarsın. Yani Ramazan'da da yolculukta tutma mecburiyeti yoktur. Efendimiz tutmayın demiş. Çok şiddetli sıcak var Suudi Arabistan, bizim gibi değil. 40 derece, 50 derece, 60 derece oluveriyor şey. Güneş insanın iliği kuruyor, dizlerin bağı çözülüyor. Su içemediği zaman çarpılıp düşer aşağı insan o güneşin altında. Tutmayın demiş. Kimisi oruç tutmuş, kimisi tutmamış. Oruç tutmayanlar hizmette bulunmuşlar. Ordunun sularını taşımışlar, yemeklerini pişirmişler, hizmetlerini görmüşler. Efendimiz diyor ki bugün oruç tutmayanlar sevapları aldı götürdü. Tutanlar değil. O bakımdan yerine göre hareket etmeyi bilmek en iyisidir. Sünnet-i seniyeye, dinimizin ahkamına uygun az bir ibadet, sünnete aykırı çok çalışma, çabalama, gayret, hoplama, zıplamadan daha sevaplıdır. Ye dediği yerde yeriz, oruç tuttuğu yerde dediği yerde oruç tutarız, o daha güzel. Söz dinlemek daha iyi. Kurban bayramında oruç tutmak haram. Bayram, herkes yesin, içsin, efendim, bayram etsin diye o gün öyle tayin edilmiş. Onun için her şeyi yerli yerinde yapmayı öğrenmeli Müslüman kardeşlerimiz. La yenamenne ahadüküm hatta yakra'a tülüsel Kur'an. Kalu ve keyfe yestati'u. Kale ela yestati'u en yakra'a kul huvallahu ahad ve kul e'udhu birabbil felak ve kul e'udhu birabbin nas. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den İbn Asakir rivayet etmiş. Efendimiz buyurmuş ki sizden biriniz sakın ha Kur'an-ı Kerim'in üçte bir kadarını okumadan uyumasın. Kur'an-ı Kerim 606 sayfa, 8 sayfa. 200 sayfa okuyacak öyle yatacak gibi. Yani anlamışlar ve demişler ki ya Resulallah kişi nasıl güç yetirebilsin üçte birini okumaya her akşam? Her akşam üçte birini okumak hafızların bile zorlanacağı bir şeydir. Başka işi vardır insanın. Yolculuk olur, hastalık olur, ihtiyarlık olur, darlık olur. Efendim soğuk olur, sıcak olur. Nasıl güç yetirilebilir? Efendimiz diyor ki sizden biriniz kul huvallah, kul evzu bir rabbil felak, kul evzu bir rabbin nas okuyamaz mı? Demek istiyor ki yani kul huvallah, kul evzu bir rabbil felak, kul evzu bir rabbin nas okursa sanki Kur'an-ı Kerim'in üçte birini okumuş kadar sevap kazanır. Hatırınızda olsun, akşamları yatarken inşallah bu akşamdan itibaren ne olacak vazifemiz? Kul huvallah, kul evzu bir rabbil felak, kul evzu bir rabbin nas okuyup öyle yatacağız. Daha karlı bir şey söyleyeyim. İnsan abdestli olarak yatarsa, abdest aldı, abdestli olarak yattı. Melekler bütün gecesini ibadet etti bu kul diye yazarlar. Horul horul uyur, harıl harıl ibadet sevabı alır. Neden? Abdestli yattı diye. Hatta melekler arıların çiçeklere kondukları gibi, efendim bala koştukları gibi o abdestli kulun etrafına toplaşırlar. Şeytan sokulamaz. Meleklerle, hurilerle güzel bir gece geçer. Ölürse cennetlik olur. Onun için gece abdestli yatmaya dikkat edin. Tabi abdest alınca dört rekatta namaz kılıverirsiniz artık. Öyle yatarsınız. Efendim kulü vallah, kulü evzü bir rabbil felak, kulü evzü bir rabbin nasi'yi de okuyun. Sonuncu hadisi şerifi okuyalım. Burada bitirelim. La yenbeği lizil vecheyne en yekune eminen illallahi azze ve celle. İki yüzlü kişinin aziz ve celil olan Allah indinde emniyette güvenilir bir kimse olması mümkün değildir. Yani ona böyle görünen, buna böyle görünen, yüzüne gülüp arkasından kuyusunu kazan iki türlü hareket eden bir kimse emin sıfatına, emniyetli güvenilir insan sıfatına sahip olmaz. Allah indinde o yalancıdır. Çünkü bir öyle görünüyor, bir öyle görünüyor. Yanarlı dönerli, efendim iki türlü şey yapıyor ve kıyamet gününde de öyle. Yani münafık sıfatıyla muttasıf olduğundan orada da hayra ermez, mükafat bulmaz, efendim işi iyi bir noktaya varmaz. O halde iki yüzlük etmeyeceğiz. Dobra dobra olacağız, açık olacağız, net olacağız, dürüst olacağız. Karşımızdakine kanaatimizi efendim sorduğu zaman, istişare ettiği zaman doğru doğru söyleyeceğiz. Yalan söylemeyeceğiz. Karşımızdaki kardeşimize hakkı söylemekten çekinmeyeceğiz. geçtiğimiz hafta hani hadis-i şerif geçmişti. Bir kimseye karşı, insanlara karşı duyduğunuz saygı ve korku ve onların kalabalığı sizi hakkı söylemekten men etmesin demişti Peygamber Efendimiz. Hakkı söylemekten durmayacağız. Sevdiğimiz kardeşimiz hata edebilir. Sevdiğimiz kardeşimize ben seni seviyorum ama şu işim biraz garibime gitti. Bunu yapma kardeşim. Bundan zarar görürsün diye hakikati söyleyebileceğiz. Çünkü Müslüman Müslümana karşı açık kalpli olacak diyor Peygamber Efendimiz. Öyle ki iki yüzlü, yüzüne gülüp arkasından kuyu kazma tarzında olmayacak. Bu güzel ahlaka da sahip olalım inşallah. Dürüst olalım, mert olalım. Dobra dobra gerçeği söyleyelim. Şeyde anlatmıştı. Efendim 60 ihtilali oldu. Olmuş. Ben tabii o zaman henüz İstanbul'daydım. Bir müsteşar arkadaş anlattı. Kendisi de böyle yaşlı başlı bir Osmanlı efendisi, yaşlı bir kimse. Meclisin yanında şey var, kapısının orada bir bina var. İşte Milli Birlik Komitesi vesaire vesaire, öyle her askeri bir şey olduğu sırada efendim orada bir toplantı olmuş. Bu bizim müsteşar olan tanıdık da gitmiş. Bir de bizim fakültede vazife gören birisi vardı, o da gitmiş, o da gitmiş. Bir de bir kadın var, o da gitmiş. Yani mesleki bir toplantı gibi, onların ihtisaslarından istifade etmek için çağırmışlar yani oraya. Bütün erkekler tıs pıs korkularından susmuşlar. İsmini söylemeye lüzum görmüyorum. O kadın kalkmış dobra dobra, rap rap gerçekleri, doğru şeyleri merdane söylemiş. Aferin. Aşk olsun. Yani erkekler susmuş, kadın erkeklik yapmış, konuşmuş. Bazen böyle oluyor. Bir kitapta okumuştum, çok hoşuma gidiyor. Sultan Mahmut efendim Rey şehrini idaresi altına almak istemiş. Rey şehrinin de hükümdarı ölmüş, bir küçük çocuk kalmış. Çocuğun da bir yaşlı şeyi var. Büyüğü var. Annesi, anneannesi midir? Neyse yani. Ama tecrübeli bir kadınmış. Dindar bir kadınmış. İffetli, zahide bir kadınmış. Yani idare onun elindeymiş. Çocuk küçük olduğu için idare onun elinde. Sultan Mahmut öbür taraftan haber göndermiş. Şehri bana teslim etsinler. Hutbeyi benim namıma okusunlar. Paraları benim adıma bassınlar. Benim hakimiyetime girsinler diye. Rey şehrine böyle haber göndermiş. Çocuk küçük, belde küçük, askeri az. Sultan Mahmut meşhur bir sultan. Hücum etti mi ezer geçer, canına okur. Şimdi ne yapsın bu hükümdar? Hükümdar küçük de o yaşlı kadın mektup yazmış. Diyor ki, ey Sultan Mahmut, böyle böyle demişsin. Bu mektubunu aldım. Allah bilir ki sen bana zulmen ordu toplayıp hücum edersen ben de müdafaya kalkışır seninle çarpışırım. Korkmam ve kaçmam. Sen bana hücum edersen ben de seninle çarpışırım. Kadın diyor bunu. Ama kurnaz kadın. Yani cevabın güzelliğine bakın. Sen gelirsen, askerle gelirsen seni ezerim mezerim diyorsun ya mektubunda. Ya benim şu istediklerimi yaparsınız ya da ben seni ezer geçerim diyorsun ya, tamam. Gelirsen seninle çarpışırım. İki ihtimal var diyor. Bir, sen beni yenersin diyor. Tabii olacağı o. Aslında bunun ordusu ne kadar? Ötekisi Sultan Mahmut. Sen beni yenersin diyor. Sen diyor zaten meşhur bir sultansın diyor. Cümle cihana hakimsin diyor. Sultan Mahmut bir ihtiyar kadını yenmiş derler diyor. Bu sana şeref getirmez, senin şerefini düşürür diyor. Ama diyor bir de düşün benim seni yendiğimi diyor. Cümle cihana rezil olursun. İhtiyar bir kadın koca Sultan Mahmut'u yenmiş derler diyor. Sultan Mahmut bu mektubu alınca rey şehriyle uğraşmaktan vazgeçmiş. Bak, dil var, söz ola kese savaşı diyor ya Yunus Emre. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Yani söz güzel söylendiği zaman savaşı kaldırıyor ortadan. Kötü söylendiği zaman kesin şu herifin kafasını, canından oluyor insan. Yani söz çok önemli. Onun için kadınların da merdaneleri oluyormuş demek ki. Öyle yani yüreklileri oluyormuş dobra dobra. Kadınlar öyle olabildikten sonra erkeklerin haydi haydi mert olması lazım. Erkeklerin haydi haydi erkek olması lazım. Kadınların erkekler olduğuna göre, öyle merdaneleri olduğuna göre erkeklerin haydi haydi erkek olması lazım. Erkeklerin kadınlaşması yakışık almaz. Onun için dürüst olalım, doğru doğru olalım. Allah'tan korkalım. Allah'tan gayrıdan korkma lüzum yoktur. Ve faydası yoktur. Ve zararı vardır. İnsan Allah'tan gayrıdan korkarsa ne olur? Allah ceza olarak, kardeşlerim bak bunun altını çizin, korktuğunu o kişiye musallat eder. Korktuğu mutlak başına gelir. Bak cezadır bu. Hadis-i şerifte bildiriliyor. Bir insan Allah'tan gayrı bir şeyden korkarsa korktuğu mutlaka başına gelir. Eğer Ademoğlu Allah'tan gayrı hiçbir şeyden korkmasaydı hiçbir şey ona zarar vermeyecekti diyor Peygamber Efendimiz. Olmuş bir hadise naklediyorlar. Onu da bitireyim. Sözümün sonu o hikaye olsun. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Hazreti Ömer terbiye etmiş. Sahabenin alimlerinden, dindar, ibadet ehli, mübarek bir kimse. Allah şefaatlerine nail etsin. Gelmiş bakmış ki bir kalabalık şehrin surları kenarında duruyorlar. Yolun ağzında bekleşiyorlar kalabalık. Hayvanları var, yükleri var ama orada kaynaşıp bekleşip duruyorlar. Demiş ne oluyorsunuz? Diyorlar ki yolumuzun üzerinde bak ileride aslan yatıyor. Hakikaten ileriye bakmış, arslanın birisi oraya uzatmış ayaklarını, yan gelmiş yatmış yolun üzerine. Çölde arslan. Şimdiki şehirler gibi düşünmeyin o zamanın şehirlerini. Yani bu hadiseleri anlamak için. Şimdiki şehirlerin değil, köylerin bile cesaretine yaklaşmaz o zamanki şeyler. Küçücük yerleşme yerleri yani. Etrafında surlar vardır veyahut evler yakın yakın yapılmıştır. İşte düşman gelemesin filan diye. Varsa hendeği vardır efendim. Varsa kapısı vardır, kapatılır. Herkes akşamüstü girdikten sonra emniyetli olsun filan diye. Oba gibi bir şeydir yani. O zamanın köyleri, şehirleri. Medine'nin 40-50 yıl önceki resimlerine baktım da hayret ettim. Küçücük avuççu kadar bir yer. Köy. Köy gibi yani. Herhalde orada cereyan etmiş olsa gerek bu hadise. Abdullah İbni Ömer bakmış orada hakikaten arslan yatıyor. Yırtıcı bir hayvan. Yürümüş dosdoğru üstüne gitmiş arslan. Neden? İmanı var. Peygamber Efendimiz'den duyduğu hadise dayanarak gidiyor. Bu hadise dayanarak. Efendim gitmiş, arslan orada duruyor. Arslan saldırsa ya, arslan Allah'ın emrinde öyle saldırır mı? Allah'ın sevgili kulları. Evliyalardan üstün onlar. Sahabe onlar. Arslanın yanına kadar gitmiş. Hani keçileri, inatçı keçileri kulağından boynuzundan tutarlar ya. Arslanın kulağından yapışmış. Yoldan kaldırmış. Öbür tarafa kadar götürmüş. Dehlemiş. Kışalamış. Ondan sonra dönmüş gelmiş bu tarafa. Adamlara diyor ki hadi yolunuzu açtım gidin. Resulullah doğru söylemiş diyor. Ademoğluna Allah korktuğunu musallat eder. Eğer Ademoğlu Allah'tan gayrı hiçbir şeyden korkmasaydı hiçbir şey ona zarar veremeyecekti. Hadi yürüyün yolunuza diyor. Yani o hadisi bildiğinden arslanın üstüne yürümüş. O imana sahip olduğundan arslan ona gırlayıp hırlayamamış. İman işi o. Elinde mi? Arslan gürleyerek gelir de gelir elini ayağını yalar. Allah'ın evliyasını. O bakımdan Allah'tan korkmaya kendimizi verelim, alıştıralım. Allah'tan gayriden korkmayalım. Ki onların hücumuna musallat kalmayalım. Çünkü beda olarak Allah sen misin benden gayriden korkan? Al bakalım cezayı diye başımıza onu sarmasın. Fatiha-i Şerife maal besmele. La ilahe illallah. Melikül Hakkul Mübin, Muhammedur Resulullah, Sadıkul Vaadil Emin.